भगवत भक्तजन, हम लोगों ने 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद, इस प्रकरण का विचार श्लोक 87 तक किया। इस संसार में तीन प्रकार के ही आनंद है, ब्रह्मानंद, वासनानंद और प्रतिबिंबानंद, विषयानंद। इति त्रयमंतरेण, इस तीन से अतिरिक्त जगति अस्मिन आनंदो नास्ति। यह पक्का हो गया, कर देते हैं कि ये तीन से अतिरिक्त आनंद, और इस पर थोड़ा पूर्व पक्ष करके उत्तर दिया कि पहले आपने और तीन का वर्णन किए तो पूर्वापर विरोध है, पूर्व उत्तर, तो उस विरोध का भी उन्होंने समाधान दिया कि अंतकरण रूप से तीनों को एक में लाना है और बाकी सब को, जितने भी बाकी आनंद है, धीवृत्ति रूपत्व अभिधानेन विवक्षितत्वाद विषयानंद विद्यानंद धी रूपत्वाद। इसलिए अंतकरण वृत्ति के रूप में वो विषयानंद और विद्यानंद को एक मानना चाहिए, निजानंद मुख्यानंद आत्मानंद योगानंद अद्वैतानंद तु ब्रह्मानंदात अनतिरिक्तत्वात्। ये ब्रह्मानंद से अनतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है। आगे के जो प्रसंग है ना, मैंने देखा ये सारा प्रसंग बाद वाला प्रकरण में ग्रंथकार बतला रहे हैं। ये जो विद्यारण्य स्वामी जी जो श्लोक लिख कर गए हैं, इसका समाधान जो श्लोकों में दिए हैं मूल ग्रंथ में, ये रामकृष्ण जो टीकाकार है उन्होंने केवल संग्रह किया। ये जो बाद में जितना भी टीका का पक्ष है ना, तो इसीलिए हम इस टीका को और नहीं पढ़ रहे, हम आगे जा रहे 88 से, तो वही बात वहां उन्होंने संग्रह करके रखा। इन्होंने श्लोक में रखा तो उसी को उन्होंने केवल संग्रह करके रख दिया है, इसीलिए हम मूल श्लोक को चिंतन करें उसी प्रसंग को हम पा लेंगे। अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि अस्मिन् अध्याये ब्रह्मानंद विवेचनस्यैव प्रस्तुतत्वात्। भाई इस अध्याय में तो ब्रह्मानंद का ही प्रतिपादन करने वाले हैं, कर रहे हैं। इतरानंद द्वय प्रतिपादनम प्रकृत असंगतम। भाई इतर जो आनंद दो प्रतिपादन किया, वासनानंद और विषयानंद, तो ये तो महाराज असंगत है, आपने इसका प्रतिपादन क्यों किया। तयोर ब्रह्मानंद जन्यत्वेन। भाई ये दोनों का प्रतिपादन इसलिए किया कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत है ये दो आनंद। कौन दो आनंद? वासनानंद और विषयानंद। तो ये दो चूंकि ब्रह्मानंद के अंतर्गत है, तयोर ब्रह्मानंद जन्यत्वेन तद बोध उपयोगित्वात्, इसलिए उसको भी बताना। न प्रकृत असंगतम, इसलिए आप जो आशंका कर रहे हैं कि असंगत वक्तव्य आप दे रहे हैं, कि ये असंगत नहीं है, ब्रह्मानंद के अंतर्गत वासनानंद और प्रतिबिंबानंद है, इसीलिए हमने ब्रह्मानंद से अतिरिक्त वासनानंद और प्रतिबिंबानंद का भी वर्णन कर दिया। अब उसी को बतला रहे इसी। तथा च विषयानंदो तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमु वासनानंद इत्यमु आनंदो जनयन्नास्ते आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभा, ब्रह्मानंद स्वयं प्रभा, तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमु आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंदः स्वयं प्रभः। हाँ, वो जो ब्रह्मानंद से ही वासनानंद और प्रतिबिंबानंद उद्भव उत्पत्ति है उसी को बतला रहे। तथा च स्वयं प्रभ ब्रह्मानंद मिला, स्वयं प्रभ जो ब्रह्मानंद है वो महाराज विषयानंद वासनानंद इति अमु आनंदो जनयन्नास्ते, ये दोनों महाराज ब्रह्मानंद से ही उत्पन्न हुए। ठीक है, देखिए टीकाकार थोड़ा व्याख्यान करते हैं। तथा च एवं आनंद त्रैविध्ये सति यः स्वयं प्रकाश आनंदो विषयानंद वासनानंदौ जनयति स ब्रह्मानंदो वेदितव्य इत्यर्थ। हाँ, एवं आनंद त्रैविध्ये, ये जो पूर्व श्लोक में त्रिविध आनंद का वर्णन किया, ब्रह्मानंद वासनानंद प्रतिबिंबानंद अथवा तो विषयानंद, ये तीन आनंद में त्रैविध्ये सति यह जो स्वप्रकाश आनंदो स ब्रह्मानंद, जो स्वप्रकाश आनंद है महाराज वो ब्रह्मानंद, और वही ब्रह्मानंदो विषयानंद वासनानंदो जनयति, वही ब्रह्मानंद जो है विषयानंद अथवा तो प्रतिबिंबानंद और वासनानंद को जन्म देती है। ठीक है, इसीलिए मूल में आपको ले जाने वाला है कि भाई एक ही आनंद है, तीन फीन भी गड़बड़ सड़बड़ है। इसलिए आनंद ये जो साथ मिल गया था, कितना खुश हो रहे थे ना हम लोग, इतना आनंद इतना आनंद, लेकिन वहां से हमको समेट करके तीन में लाया, कितना उछलो नहीं, तीन ही आनंद है। आप तीन में भी अपना तो मिल ही गया था स्थान, हाँ हाँ हाँ विषय आनंद अपने जो घिरे है, ठीक है ठीक है, अब उसको भी काट रहे कि वो विषयानंद भी मूल में ब्रह्मानंद है, इसीलिए आप में ही वो आनंद है, बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है, उसको वहां तक ले जाना है। इसीलिए इतना यहां कह दिया कि ब्रह्मानंद जो स्वयं प्रभ है भाई, किसी भी अन्य प्रभव नहीं है, वो स्वयं प्रभ सच्चिद आनंद स्वरूप है, वही आनंद महाराज विषय के साथ और वासनाओं के साथ उत्पन्न होकर के हम उस रूप में जानते हैं। इसलिए ग्रंथकार बता दिया कि प्रकृत जो है ब्रह्मानंद ही जनक है विषयानंद और वासनानंद के। अब कह रहे हैं कुछ और बात कह रहे, देखिए कैसे अनुभव करते हैं विषयानंद को। भाई जागृत में, जागृत में जो भी आप आनंद का अनुभव करते हैं वो मूल रूप से तो भाई ब्रह्मानंद ही है, भले ही वो ज्ञान न हो कि वो मूल अपना ही आनंद को हम पा रहे हैं, उसका एक प्रकाश अथवा आभास प्रतिबिंब के रूप में मिलता है, और तब जाकर के हम एक भ्रांति बस कह देते हैं कि इसके द्वारा इस तज्जन्यम आनंदम अनुभवते, पुष्प को हमने देखा और पुष्प को देख करके ये एक अनुभव हुआ हाँ आनंद, परंतु ग्रंथकार कह दिया कि पुष्प को देखने के बाद अंतकरण वृत्ति जब अंदर की ओर जाती है महाराज, तब जाकर के वो जो स्वरूप आनंद है उसका एक प्रतिबिंब पड़ा मात्र, इसलिए हमको लगता है कि विषय से आनंद मिला। वास्तविक तो विषय में आनंद, विषय में आनंदता नहीं है। उसी को बतला रहे कि भाई ब्रह्मानंद के ज्ञान के उपाय जागृत में कैसे संभव है, उसको बतला रहे। श्रुति युक्त्यानुभूतिभ्यो श्रुति युक्त्यानुभूतिभ्य स्वप्रकाश चिदात्मके स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्तिकाले ब्रह्मानंदे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदाश्रुणो सिद्धे सत्यन्यदाश्रुणो श्रुति युक्त्यानुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदाश्रुणो। श्रुति युक्ति और अनुभूति अनुभव ये तीन के द्वारा महाराज सिद्ध कर रहे हैं स्वप्रकाश चिदात्मके। भाई श्रुति प्रमाण है, तर्क युक्ति भी दे रहे हैं और अनुभव भी बतला रहे हैं, ये तीनों के द्वारा वो स्वयं प्रकाश चैतन्य जो स्वप्रकाश चिदात्मा है उसको वो ब्रह्मानंद उसको बतला रहे। सुसुप्ति काले ब्रह्मानंदे सिद्धे, और सुसुप्ति काल में महाराज ब्रह्मानंद की सिद्धि है। सत्यन्यदाश्रिणु अब उसको प्राप्ति का ब्रह्मानंद प्राप्ति का उपाय जागृत में कैसे है उसको सुनो। भाई अनुभव युक्ति और शास्त्र प्रमाण के द्वारा तो आपने सुसुप्ति में तो बतला दिया, परंतु वही जागृत में जब त्रिपुटी है ज्ञान गेय ज्ञाता है, इस समय भी हम ब्रह्मानंद का ही अनुभव कर रहे इसको बतला रहे। श्रुतीति श्रुति भी सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमोभिभूत सुखरूपमेति इत्यादि भीर उदाहृता भी। ये हो गया श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण दे दिए। कठोपनिषदकार कहते हैं सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमो विभूत सुख रूपमेति। भाई उस समय सुसुप्ति के समय सब कुछ विलय हो जाता और उस समय जो सुख रूप का अनुभव करते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र बतला रहे हैं कि भाई ये है श्रुति, भगवती स्वयं कह रही है, तो श्रुति प्रमाण आपको दे दिया। अब युक्ति क्या है? युक्ति भी सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि परामर्श अन्यथा अनुपपत्या अन्यथा अनुपपत्यादि भीर अनुभूत्याच अर्थापत्ति कल्पितेन सुसुप्त्या अनुभवेन च सुसुप्ति काले स्वप्रकाशो ब्रह्मानंदः साधितः। हाँ देखिए तीन को बतला रहे, श्रुति प्रमाण दे दिया, सुसुप्ति काले सकले बिली ने, युक्ति भी, युक्ति क्या दे रहे हो, तर्क क्या दे रहे हो, कह रहे हैं सुखम अहम अस्वाप्सम। भाई ये आप अपना अनुभव है, इससे बढ़कर क्या, जो उठते हैं सुप्तोत्थित पुरुष वो स्वयं ही कहते हैं सुख से सोया, तो सुख का अनुभव है कि नहीं, तो है। सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि परामर्शा अन्यथानुपपत्या, ये परामर्श के अन्यथा अनुपपत्ति अस्वीकार आप कर नहीं सकते। और अनुभूति अर्थापत्ति कल्पितेन, भाई चूंकि ऐसा वहां कुछ विषय नहीं है, आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं, करण और विज्ञाता के अभाव से भी आप अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए अर्थापत्ति कल्पितेन सुसुप्त्या अनुभवेन च सुसुप्ति काले स्वप्रकाशो ब्रह्मानंद साधितः। इसलिए श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभव प्रमाण, इन तीन के द्वारा निश्चय कर दिया कि सुसुप्ति काल में जो आप अनुभव करते हैं वो ब्रह्मानंद के सिवाय और कुछ। अच्छा, ये सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि, ऐसा जो अनुभव इत्यादि परामर्श, आपने कब किया परामर्श, मतलब स्मृति, आपने सोकर के उठकर के आकर ना कहते हैं तो उसको परामर्श कह रहे हैं। परामर्श माने लौकिक में जैसा आप व्यवहार करते, वो नहीं कि हम परामर्श कर लेंगे आपके बारे में, ऐसा नहीं। परामर्श मतलब आप स्वयं जो उठ करके स्मरण करते हैं वो परामर्श अन्यथा अनुपपत्ति, भाई उसके लिए आप और क्या विचार कर सकते हैं। वहां जो सुख का अनुभव आप कर रहे हैं, विषय भी नहीं है, कारण भी नहीं है, तो वो जो अनुभव है आनंद का उसको अन्यथा अनुपपत्ति, और कोई चारा क्या, किसके द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं। सुखम अहम अस्वाप्सम ये जो कह रहे हैं ये अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य किसी भी उपाय के द्वारा उसको आप व्याख्या नहीं कर सकते, इसीलिए महाराज ये अनुभव को माना जा रहा है, युक्तियों को स्वीकार किया जा रहा है। युक्त मतलब योग होना, युक्ति मतलब तर्क, जुड़ना, युक्त होना कि आपके ट्रस्ट में मैं युक्त होना चाहता हूं, और युक्ति आपके लिए मैं युक्ति खड़ा कर सकता हूं, दोनों में अंतर है ना, युक्ति और युक्त। और क्या है, आप अपना देखिए ना, शास्त्र आपको बता रहे, आप अपना देखिए, मैं जो सोया उस समय क्या था हमारे पास, किस इंस्ट्रूमेंट से आपने जाना, कुछ नहीं है, तो वो ब्रह्मानंद ही है, क्योंकि जागृत में आप कह सकते विषय है, कारण है, और इसको हमने देखा आनंद, तो विषय आनंद, तो लेकिन सुसुप्त में बताओ क्या है, ग्रहण किससे किया, कौन कारण था, कहते कुछ भी नहीं था, तो वो जो आनंद है महाराज। अर्थापत्ति कल्पितेन सुसुप्त अनुभवेन च, सुसुप्ति काल में जो अनुभव आपने किया वो क्या अनुभव किया, हाँ तो क्या, किसका अनुभव किया, कहते हैं स्वप्रकाशो ब्रह्मानंद, भाई वो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्मानंद, इसको जानने के लिए प्रकाश की जरूरत है, परंतु स्वप्रकाश जो आप सुसुप्ति में जिसको जान रहे, वहां क्या प्रकाश, किससे जाना आपने, क्या कारण है, तो कुछ नहीं है, तो वो कहते उसको जानने के लिए अन्य ज्योत की जरूरत है, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए अर्थापत्ति एक प्रमाण है, प्रमाण है। अर्थापत्ति मतलब ऐसा चूंकि नहीं हुआ, अर्थात करके हम बोलते ना, वो अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति कल्पितेन सुसुप्त अनुभवेन च सुसुप्ति काले स्वप्रकाशो ब्रह्मानंद साधितः इतः परम अन्यदा। जागरणावस्थायाम् अपि यो ब्रह्मानंद अवगमोपायो वक्षते तम शृणु इत्यर्थ। ये तो सुसुप्ति के अनुभव को बता दिया कि वो ब्रह्मानंद है। इतः इससे परे परम अन्यदा, इसी का व्याख्यान कर रहे हैं। क्या क्या अन्यदा क्या है? जागरण अवस्थायाम अपि शब्द प्रयोग किया, जागृत जागरण अवस्था में भी। यह ब्रह्मानंद, वो जो ब्रह्मानंद अवगमोपायो बक्षते, उसी को आप अवगम करते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को बतला रहे। श्रृणु इति, सुनो मैं बतला रहा हूं। प्रतिज्ञातमेव ब्रह्मानंदावगम उपायम दर्शयितुं तद उपोद्घातत्वेन सन्निमित्ता जीवस्य अवस्था द्वय प्राप्तिम दर्शयति। जीव के जो दो अवस्था है ना, विषयानंद और उस दोनों अवस्थाओं को बतला। श्लोक में पूरा साफ साफ करते, देखिए भाई, एक ही जीव स्वप्न में, एक ही जीव सुसुप्ति में, और वही कैसे प्रबोध में। तो जब वो उधर जाता है तो ब्रह्मानंद, इधर आता है तो विषयानंद, और बीच में बैठा रहता है तो वो वासनानंद। ये विभाग आप कैसे कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। या आनंदमय सुप्त या आनंदमय सुप्तौ स विज्ञानमय आत्मताम् स विज्ञानमय आत्मताम् गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः प्राप्नोति स्थानभेदतः य आनंदमय सुप्त स विज्ञानमय आत्मताम् गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः। अन्वय को देखिए, सुप्तौ सुसुप्ति में, सुप्तौ यह आनंदमय सुसुप्ति में जो आनंदमय, स वही महाराज विज्ञानमयात्मताम वही जागृत में विज्ञान आत्मा बनता है। क्या जो सुसुप्ति में ब्रह्मानंद बने, आनंदमय बने ना, वही जागृत में आप विज्ञान आत्मा बने। आप देखो इसको, आप लोगों ने श्लोक नंबर 67 उसको थोड़ा देखिए, उसमें लिखते हैं साफ साफ कि भाई सब ये जो सभी करणों को उपसंहृत करने के पहले उस चैतन्य का एक छाप पड़ता है, तब जाकर के सब लय होता है। तो वही विज्ञान जब लय को प्राप्त करता है, वही आनंद रूपेण भवती, ऐसा बताया 68 नंबर श्लोक में। तो जो विज्ञानमय है वही आनंदमय में अवतीर्ण होते परिणत होते हैं। तो उसी को यहाँ बोल रहे, जो सुसुप्ति में आनंदमय था वही जब व्युत्थित होते हैं वही विज्ञान आत्मा विज्ञानमय रूप में आते हैं, कोई भिन्नता नहीं है, यही दिखला रहे। ठीक है ना भाई, आप गाढ़ निद्रा में गए तो आप ब्रह्मानंद का अनुभव किया, आप जब उठ करके आए तो आप दूसरे लोग आए, दूसरे तो कौन आया? जितना भी नाम है ना, ये सब स्थान और कर्म के द्वारा अलग है, मूलतः महाराज वो ब्रह्मानंद ही है। आप जब सत्संग में आते आप सत्संगी है, जब आप दफ्तर में जाते तो ऑफिसर है अफसर है, और जब आप घर में रहते मम्मी है, तो आप क्या है महाराज? कहते हम सब भी है और कुछ भी नहीं है, हम तो है ना। वो जो स्थान भेद से महाराज आप दफ्तर भी है, दफ्तरी भी है, आप सत्संगी भी है, आप मम्मी भी है, परंतु इससे अतिरिक्त स्थान के कारण आप है। कोई अगर बोले नहीं नहीं वो तो ऑफिसर नहीं वो सत्संगी ही है, तो भूल होगा कि नहीं भाई, उस स्थान को देख करके बोलो। तो इसीलिए यहाँ कह रहे यह आनंदमय सुप्तो, सुसुप्ति में जो आनंदमय है, स स के द्वारा किसको लेना है? आनंदमय को। स विज्ञानमयात्मताम, वही विज्ञानमय आत्मा बन जाता। हाँ, गत्वा विज्ञानमयात्मताम गत्वा स्वप्नम प्रबोधम वा प्राप्नोति स्थान भेदतः। हाँ, स्थान भेद से महाराज वो स्वप्न और प्रबोध जागरण बताया जाता है, हालांकि वो एक ही व्यक्ति है। इसीलिए तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिव उपनिषद करके हैं, तेभ्यो विलक्षण जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से महाराज अलग एक विलक्षण जो साक्षी है, जो किसी भी काल स्वप्न जागृत सुसुप्ति किसी के साथ उसका कोई संस्पर्श नहीं है, एकदम भिन्न विलक्षण है, वो क्या है? चिन्मात्रो हम सदा शिव, वो चिन्मात्र है, चैतन्य स्वरूप है और सदा शिव है। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, या इति सुप्तो सुसुप्ति काले विलीनावस्थः आनंदमय शब्देन कथ्यते इत्युक्तो यः आनंदमयः स विज्ञान शब्द अभिधेय बुद्ध्युपाधिमत्वेन विज्ञानमयतां प्राप्य स्थानभेदतो भक्ष्यमाण स्थान विशेष योगेन स्वप्नं जागरणं वा कर्मानुसारेण गच्छति। हाँ, सुप्तो मूल श्लोक में है, उसी का अर्थ करते हैं सुसुप्ति काले। सुसुप्ति काले विलीनावस्था, सब विलीन हो जाते करण और आत्मा, विज्ञानमय आत्मा। तो अब आनंदमय तक पहुंचे नहीं ना, विलीन हुआ। हाँ, विलीनस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते, वो जो विलीन होकर के जो बना वो महाराज आनंदमय है। आनंदमय शब्देन कथ्यते, उसी को महाराज आनंदमय शब्द के द्वारा कहा जाता है। इत्युक्तः यह आनंदमय, जो आनंदमय आत्मा स वही विज्ञान शब्द अभिधेय, उसी को विज्ञान रूप शब्द के द्वारा कहा गया। अभिधेय मतलब अभिधान किया गया है। हाँ, आप समझ में आया कि नहीं? जो आनंदमय वही जागृत में विज्ञानमय नाम वाला होता है। क्यों विज्ञानमय नाम? उसके कारण बता रहे हैं बुद्धिउपाधि मत्वेन, भाई बुद्धि को उपाधि के रूप में ग्रहण किया और तब महाराज अच्छा बुरा काला पीला ये सब दृश्य को आप जान रहे हैं, तो विज्ञाता हो रहे ना, तो बुद्धि को उपाधि के रूप में जब वो ग्रहण किया तब महाराज विज्ञानमयताम प्राप्य, वो विज्ञानमयता को प्राप्त किया। वो क्यों ऐसा कहते हैं, स्थान भेद तो बक्षमाणस्थ स्थान विशेष उपयोगे न, भाई स्थान भेद से बोलने वाले हैं जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में क्या क्या, इसीलिए लिखते बक्षमाण बक्षमाणस्थ स्थान विशेष योगे न स्वप्नम जागरणम बा कर्मानुसारे न गच्छति। ये जो एक ही जो आनंदमय बना था वही जागृत में स्वप्न ये विज्ञानात्मा बने, क्यों बुद्धि को उपाधि के रूप में ग्रहण किया। और ये केवल मात्र महाराज चाहे विज्ञानमय आत्मा हो चाहे आनंदमय आत्मा हो चाहे मनोमय आत्मा हो चाहे ये शरीर, तो ये सब नाम भेद महाराज स्थान को लेकर के मूलतः आत्मा का ही ये सब विस्तार है। इसी को देखिए आगे के श्लोक में बता रहे कि कैसे वो जागृत में बनता है, इदानीम जागृतादि अवस्थोपयोगिनी दर्शयती, वही आत्मा जागृत में कैसे रहते हैं, नेत्रे जागरणम कंठे नेत्रे जागरणम कंठे स्वप्नः सुप्तिर्हृदं भुजे स्वप्नः सुप्तिर्हृदं भुजे आपादमस्तकं देहं आपादमस्तकं देहं प्राप्य जागर्ति चेतनः व्याप्य जागर्ति चेतनः नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः सुप्तिर्हृदं भुजे आपादमस्तकं देहं व्याप्यः जागर्ति चेतनः नेत्रे। ग्रंथकार टीकाकार लिखेंगे नेत्र उपलक्षणे नेत्रे भाई उपलक्षण से जागरणम भाई नेत्र जागृत अवस्था में सारे शरीर में वो चेतना वो जीव मौजूद होता है, पता लग रहा है कि नहीं, कहीं भी चिकुटी काट लो किसको लगेगा है ना, तो उनकी चेतनता का विस्तार दिखा रहे। क्यों नेत्र शब्द क्यों कहा, वो ऐसे ही अगर बोल देते कि सर्वत्र है तो क्या नहीं समझ में आता, कहते हैं नहीं नेत्र को क्यों, वहां अगर कर्ण नहीं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबको ही लेना है, नहीं मैं ये कह रहा था मुख्य नहीं, अगर हम ऐसे कहते वो भी एक बात है कि कर्ण उपलक्षण सब इंद्रिय ले लो तो क्या दिक्कत होता। नेत्र अगर कोई पूछे कि नेत्रे जागरणम ऐसा क्यों कहा, कर्णे जागरणम ऐसा अगर कहा जाए तो क्या गड़बड़ है, नेत्र इसलिए कहा चेतनता का प्रकाश ज्यादा नेत्र में। आप जब किसी से बात करते हो किधर ताक करके करते हो, हाँ बस आंखों में देख करके ना बात करते, कोई पांव की तरफ देख करके मैं प्रवचन करूंगा आपके पांव तरफ देख, ऐसे होता है क्या भाई? आंख जो है ना स्पेशल कॉन्टेक्ट है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, आपके रेस्पॉन्स इसमें जितना अभिव्यक्त है, हाथ पांव पूरे शरीर में चेतनता है, परंतु फीलिंग जब होते, दर्द जब होते, कहां होते महाराज? दिल में बहुत दर्द है, कहां? क्यों बोलते ना हमारे सर में दर्द है कहीं किसी ने, तो सर का दर्द अलग है, दिल का दर्द, तो चेतन देखो सब जगह चैतन्य है, पर दर्पण में जब उसका प्रतिबिंब पड़ता है कितना होता है, और लकड़ी में अगर उसका प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है महाराज, तो इसका मतलब यहां चेतन नहीं है वहां, ऐसा नहीं है। वो प्रतिबिंब स्वच्छता अस्वच्छता एक कारण है, ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर में है, जागृत में पूरे शरीर में, परंतु नेत्र उपलक्षण मात्र में कहा, और नेत्र इसीलिए कहा कि नेत्र में उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा है, नेत्रे, इसीलिए तो ये जो यहां है ना योगेश्वरी नाम ना, नित्यानंद बाबा के आश्रम, हाँ तो उनके गणेशपुरी है, तो हमारे साधना सदन के स्वामी जी के साथ एक बार ऐसी इसी प्रसंग पर चल रहा था कोई, तो हम लोग भी पहुंच गए थे, तो कहते देखो वो पढ़ा रहता था आंख बंद करके, महापुरुष थे ना मुक्तानंद स्वामी, तो कहते हम लोग, मैं दर्शन करने गया, उन्होंने बता रहे कि हमने तो ऐसा ही पढ़ा है और ऐसा अनुभव भी है, तो सब लोग लाइन से दर्शन कर रहे, मैं भी पहुंचा, स्वामी जी कह रहे त्यागमूर्ति जी, तो कहते मैं भी दर्शन करने पहुंचा तो वो तो आग बंद करके पड़े हैं, सब दर्शन करे जरूर, कुछ किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं है, दृष्टि नहीं है, ताक नहीं रहे। कहते मैं जब सामने गया तो मैं मन ही मन विचार किया कि अरे नेत्र में ही तो प्रकाश है और नेत्र ही बंद है, दर्शन तो हुआ नहीं। बोले इतने मैंने मन ही मन बोला और उन्होंने आंख खुल के मेरे तरफ देखा और बंद कर, बोले देखो कैसे महापुरुष, मतलब ये देखिए उन्होंने ये किया और वो कैसे, वो नित्यानंद कितने पहुंचे हुए, किसी संकल्प किया, कहते बस उतना मैंने बोला कि आप महाराज हाँ, और उन्होंने आंख खोल करके देखा, देख करके मुस्कुरा कर फिर बंद कर दिया। तो मैं इतना देखो नेत्रे, वो जागरण में मैंने ये उनका ये प्रसंग चल रहा था, बोले सब देख रहे हैं पर देखो ना सब आंख बंद है, आप देखने जाओ किसी को मिलने जाओ तो महाराज आंख बंद है तो आप किसी कैसे, हाँ कैमचो कैसे हो, छू छा करके आ जाओ, लेकिन मन भरेगा नहीं, दिल नहीं भरेगा महाराज। हाँ नेत्र में अगर वो कुछ रेस्पॉन्स न भी देना, आपके बात सुन करके उनका जो पुतला एक बार दो बार हिल गया ना तो लगता है हाँ उन्होंने समझा, तो ये बहुत अंधे व्यक्ति भी तो रेस्पॉन्स देते ही है, परंतु उसके साथ और एक चक्षुष्मान व्यक्ति के साथ जब आप बात करते हो देखो दोनों का फर्क। इसीलिए नेत्रे जागरणे कंठे स्वप्नम, स्वप्न के समय महाराज कंठ में वो होता है जीवात्मा। इसीलिए ये जो यहां लिखते हैं ना कृष्णम देहम आपादमस्तकम देहम व्याप्यम जागर्ति चेतना, उपनिषद में आया है ये व्याप्य चेतना जो है आपादमस्तकम, सारे शरीर में व्याप्त है परंतु नेत्र में प्रकाश ज्यादा है, और वो नेत्र को इसलिए उपलक्षण के रूप में रखा। कंठे स्वप्नम, भाई स्वप्न जब आप देखते हो वो जीवात्मा कंठ में पहुंचता है, और सुप्तिर हृदम बुझे सुप्ते, और सुसुप्ति में महाराज वही जीव हृदय में रहते, तीन जगह बतला दिया, जागृत में सर्व शरीर वर्ती, स्वप्न में कंठ में, और सुसुप्ति में हृदम बुझे आपादमस्तकम देहम व्याप्य जागर्ति चेतना। और इसीलिए हमारा सारे सर्व शरीर व्याप्त हो करके वो जीव वो चेतना विद्यमान है। नेत्रे शब्दस्य कृष्ण देहोपलक्षण परताम अभिप्रेत्य नेत्रे जागरणम् इत्यंशस्य अर्थम आह। हाँ, नेत्र शब्दस्य, नेत्र शब्द के द्वारा कृष्ण देह उपलक्षण परताम इत्यभिप्रेत। नेत्र शब्द मतलब केवल नेत्र में, ऐसा नहीं लेना, उपलक्षण सर्व शरीर भर्ती, इतना अर्थ समझना। नेत्रे जागरणम, ये अंश के द्वारा बतला रहे हैं, जागरणम नेत्रे आपाद मस्तकम देहे व्राप्य जागृति चेतना, इसका व्याख्यान किया। चेतना शब्द का अर्थ करते हैं चेतनो जीव, वो जीव महाराज इस जागृत में संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो करके रहते हैं। ये जो कृष्ण देहोपलक्षण, इसको, इस पर मैं सहमत नहीं हूं। उपनिषद के सार ये टीकाकार का ये मतभेद है, ये जो इन्होंने बताया ना, कल इसको हम थोड़ा खोलने की कोशिश करूंगा, परंतु ये जो कृष्ण देहोपलक्षण, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। आज यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।